Join just kupin teetä, rekkamiehet painaa maanantaita. Tuplavaunut loskassa työntyy ja pipot syvenee. Onhan se harmi, ostivat tontinkin. Miehet on idareit, muijat väsyneitä. Kaikki eroaa, on täällä sä lähdet, ethän sä lähdet. Kaikki muut eroaa, niin kai me jäädään. Vaik täällä mä rakastan sut keskellä kaiken tän. Rakastan sua. Taas aamuriita painaa, pelikentän reunaa juoksen yksin. Jätit aamiaisen pöydälle ja mä räjähdin. Valvoin kuuteen, saappat on pienet taas, lapset on idareit. Muijat väsyneitä. Kaikki eroaa, mut älä sä lähde, ethän sä lähde. Kaikki mut eroaa, niin kai me jäädään. Vaik tähän läävään, mä rakastan sua keskellä kaiken tän. Rakastan. Sound hauskaa ja helppoa, suudelmia saa teessaan.